50 languages. 59 59 في مكتب البريد أنشي كتشيريالي أين هو أقرب مكتب بريد؟ إلي هتيرادلي أنشي كتشيري يلي إيدي؟ هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟ أنشي كتشيري إلين دا دوروي؟ أين هو أقرب صندوق بريد؟ إلي هتيرادلي أنشي بيتيجي يلي إيدي؟ أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية. ننجي وندردو أنشي تيتيغلو بيكو. لبطاقة ورسالة. وندو قاغدك مت وندو بترك. كم رسم البريد إلى أمريكا؟ أمريكا جي يشتو أنشي بيتشا آغتتده؟ كم يزن الطرد؟ إي بوتندا توكا يشتو؟ أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ نانو إدنو إير ميل نلي كلوهيس بهودي؟ وكم يستغرق حتى يصل؟ إدو ألي تلوبلو يشتو سمايا هيديوتتده؟ أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಐನ ಹುವ ಅಕ್ರಬು ಕೊಶ್ಕೆನ್ ಲಿಲ್ ಹಾತಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಲ್ಲದೈಕ ಬಿತಾಕತು ಹಾತಿಫ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯೇ? ಹಲ್ಲದೈಕ ದಲೀಲು ಹಾತಿಫ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯೇ? ಹಲ್ ತಾರಿಫು ರಮ್ಜಲ್ ಹಾತಿಫ್ ಲಿನ್ ನಫ್ಸ. ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಲಹ್ದ ಸಅಬ್ಹಥು ಅನ್ಹ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ ಖತ್ತು ಮಶ್ಗೂಲುನ್ ಬಿಸ್ತಿಮ್ರಾರ್. ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ما هو الرقم الذي اتصلت به؟ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? عليك ان تتصل اولا بالرقم صفر. ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.